توبة إلى الله وتقربا إليه ولابتغاء مرضاة الله بشفاعة رسول الله ونية السعد والتعلق والنفع والاستفادة والاستفادة من العلماء الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من مولى يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل لهوم من الأهوى لمقتحي من هو حبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوى لمقتحي من هو الحبيب الذي ترجى شفاءته لكل هول من الأهوال مقد من يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله. الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in, jamaah pengawasan kitab Irsyadul Ibad yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita ngaturakan kalimat tasyakur dengan niatan mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Lan kelawan nikmat niku kula kali panjenengan dikumpulaken wonten menika majelis. Majelis ini Allah mengumpulkan kula kali panjenengan keranten Allah ingin memberikan dumateng sing hadir kula kali panjenengan pemberian yang pernah Allah berikan kepada orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang-orang yang baik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fiddin. Tengere wong iku dikarepno dadi wong api, dadi wong ahli swarga, maka orang itu diberi kemudahan untuk mengaji. Lek wis gelem ngaji, dikei apa sing dikekno ambek wong sing ahli ngaji, termasuk minal ulamail amilin. Ya, sing penting kula kali panjenengan meskipun belum sampai ke sana, mulene ae wis, mulene ae. Besok ono gini akhirat kula kali sampean dikumpulno bareng-bareng tiang-tiang para kiai, para siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Setitik dan setitik muga-muga tindak lampah kula kali panjenengan sesuai dengan ajaran utawa piwulang sing dipun wulangaken Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nerusaken pengaosan kitab Irsadul Ibad yang merupakan pengaosan yang terakhir disambung mari riyoyo ya. Waruwiyalan din riwayatakan iki pun kalau ini diwajah di balai ini titik anna sababab tila iya'kuba sak temene sebab dicubone Nabi Ya'kub bibnihi, dicubo dengan putranya Yusuf, rupane Yusuf alaihi masalam. Dicubo ya apa? Yusuf itu tadi anak yang dicintai, karena Yusuf itu sejak kecil diprediksi utawa wis ketinggal dadi wong gedhe, wong pangkat, nemen senengi. Keronten niku terus dipundhut kali Allah Subhanahu wa taala, didonoh kali Nabi Yakub. Sejak Nabi Yusuf itu dijauhkan kali Nabi Allah Yakub, akhire Nabiullah Yakub niku gelo nangis bendino. Titik-titik Yusuf. Pak Yusuf sampai boten enten sak miki. Sampai piambe ini ku wuto gara-gara napa? Kentekan banyu moto. Kene apa kok dicoba koyok ngono? Nang anak sampai abot koyok ngono ndadekno penyakit. Iku ngono diantarane annahu. Sebab dicoba ngono iku mang Nabiullah Yakub iltafata. Siji dino piambe ini ku noleh fi sholatihi, dalam sholatnya. Ketika Nabiullah Yakub niku sholat, noleh delok ilaihi nanggene Nabi Yusuf. Wahua sedangkan Nabi Yusuf niki naimun turu secili, saking kuatire engko arek niki umpama turu niku wau napa bergerak ya oba-oba engko tiba, lek wis tiba gak duwe anak maneh kaya ngoten ya. Lho piyambeke niku mari ngono delok, didelok dilirik tok, dilirik bareng dilirik apa kok dek iku mang delok nang Nabi, Nabi Yusuf nalikane sembayang mahabbatan, krana seneng, krana demen, krana abot nang kene Nabiullah ya, Nabiullah yo Yusuf. Wong ngadep nang Gusti Allah kok sik ngadep nang kene liyane Gusti Allah, termasuk kecintaan Nabiullah Yakub kepada Allah dikalahkan dengan kecintaan Nabi Yakub terhadap Nabiullah Yusuf. Krono kedudukane Nabiullah Yakub niki adalah tiang sing cedhek nang jene Gusti Allah, salah titik cubone gedhe. Nggih ya. Hasanatul abrar sayyiatul mukarrabin. Lek ni tiang-tiang niku, tiang-tiang sing api, ya. Sing api niku apa? Lantana lul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kon lek kepingin dadi wong apik, belajaro. Ya, ngalah kekno apa sing kon senengi. Kon seneng dihormati, hormatono wong. Ladenono wong niku. Ya, ladenono. Ngaten. Kon duwe apa umpama duwe kurma, kekno, ijolono, ngoten. Dan lain sebagainya. Belajar, belajar. Gak moro kene duwe sepeda motor niku lho tak kekno aku. Jangan. Jangan. Bertahap, bertahap, bertahap. Ya. Sing penting ojo ndelok awak niki sapa, awak niki cuma kaulane Gusti Allah. Kon iki pintero ya apa, sugiyo ya apa, pangkato ya apa, kamu tidak lebih dari hambanya Allah. Mergane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku bangga nalikane Isra Mi'raj. Ya, hey Muhammad dari Gusti Allah. Kon jaluk ditelopo. Lek Nabi Musa wis tak celuk kalimullah. Orang yang saya ajak bicara langsung. Lek Nabi Ibrahim kekasihku ruhullah. Lek kon jaluk apa? Boten jaluk pangkat napa-napa kula Gusti. Cuman setunggal apa? Sampai akui lek kula niki hamba Allah. Ya wis kon Abdullah. Nabi itu adalah lebih bangga diarani dadi kaulane Gusti Allah. Iya. Lah kula kali sampean ya apa? Harus niru Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun kita tetap Abdullah. Kaya iki kaulane Gusti Allah. Kita menghormati orang-orang yang dihormati Gusti Allah. Iya. Bab napa malem lakram mriki kita. Ya. Yeah. Wa yukrahu lan dimakruhaken tahriman kelawan makruh tahrim. Makruh niku adalah lek ni dalam kitab fikih itu adalah yang bertentangan dengan sunnah, dengan ajarane Kanjeng Nabi. Nabi ngongkon siwakan, sampean gak gelem siwakan. Termasuk makruh dalam pandangan sunnah. Nabi ngongkon serbanan sampean gak serbanan, termasuk sampean makruh. Lho ngono aku makruh kok serbanan? Ya ndak. Ngoten lho, ya. Lah lek niki makruh ini tahrim mendekati haram. Iya. Apa? Nomor siji, sholatun indal istiwa'i. Sholat sunnah nalikane pas istiwa. Istiwa niku pas serngenge niku mboten kagungan ayang-ayang. Niku jam 12 istiwa. Ya. Yeah. Istiwa. Mergane niku jadi pedoman jam. Nyocok no jam istiwa niku istiwa. Istiwa ngono artine kencenge serngenge sampai gak duwe ayang ayang. Ya. Dadi wong salat iku ya gawe pedoman serngenge. Tapi lek ne wulan gawe pedoman bulan. Dadi jenenge serngenge ambek rembulan iki kanggene wong Islam padha kanggone, ya. Jangan jolok sholat lima waktu. Yo berpedoman ambil seringi. Seringi. Lek ni wulan. Delok umbuli bulan. Niku haram. Artinya sholatnya sah. Tapi di ini ku mau kedusan. Ya. Yeah. Apa sebabnya? Wallahu a'lam. Ya. Yeah. Illa yaumal jum'ati. Kecuali dino jum'ah. Masih ya durung alik pas istiwa tetap oleh sembahyang sunnah. Ya. Di luar hari Jumat tidak boleh. Wa ba'da niki waktu istiwa tok, ya. Wa ba'da ada isubhin wa asrin lan sakwise nglakoni salat subuh lan mlaki mari nglakoni mengerjakan salat asar. tidak ada sholat sunnah. Lek mari subuh hatta tartafi'a, sehingga matahari muncul dan tinggi. Wa taghrubu lek mari asar sampai serengenge surup. Ya. Wa taghrubu samsun illa kecuali lisababin ono sebab. Ada ghairi mutaakhirin sebabe boten kate teko. Umpama sembahyang hajat, hajate kapan? Kate teko ya gak oleh. Ya. Harus ada sebabnya dulu baru sholat sunnah boleh. Umpama ya, mari sampean mari adus. Adus sih jam piro? Mari asar biasa turu. Jam 5 utawa setengah 5 tangi adus. Ya. Mari sembahyang asar wau. Mari ngono adus, mari ngono wudu. Wudu kate budal nang masjid sarungan. Tak sholat sunat bu wudu. Cene apa? Ngene. Ono Bilal biyen iku mlebu swarga disiki waktu Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi iku kate mlebu swarga. Le. Kok ono wong disiki mlebu swarga ya bane iku. Lah iku kotak-kotak ning ngoten. Bareng Kanjeng Nabi kondur wis mari eling Kanjeng Nabi. Mlakune wong iki eling tau ana endi ya aku? Oh, ana swarga. Aku kate mlebu swarga, mlakune wong iki ana ngene swarga. Sopo iki? Didelok Bilal. Ya Allah, wong iki ireng mlebu swarga dhisik. Iya. Kalah. Terus ditakoni Kang Bilal. Aku iki duduk nopo amalan sampean sing sampean iki iso mlebu swarga. Kanjeng Nabi pun ngenyek nopo. Kula niki lho saged mlebu swarga nggih sampean mula. Kok sampean niki wau kan njaluk ulang kula lak kliru. Kula niki mboten gadah napa-napa. Ditawa mboten tuape didesek Kanjeng Nabi pancet. Ngene iki Kang Bilal. Aku nalikane Isra Mi'raj kate dijak mlebu swarga mik malaikat Jibril, dadakan krungu suarane wong mlaku nglencer ana ngene swarga. Bareng tak delok klothekane sandal iku mang persis sampean. Iki wis yakin aku, sampean mlebu swarga. Sampean duwe amal apa? Mboten enten Kanjeng Nabi. Cuman kula niki ngarang dhewe. Napa leres napa mboten? Ya apa? Pokoke tiap kula mantun wudu, salat sunnatul wudu. Bener kok niku. Kelakuanmu bener. Tak sano. Iya. Dadi kelakone Bilal niku wis disano ambek Kanjeng Nabi. Ngaten lho. Dadi sing ngulangi Kanjeng Nabi. Dengan sunnatul wudu niki Bilal masuk surga. Lek sampean kepingin monggo sak karepe, iya. Oleh mari sembahyang asar niku mang adus. Mari ngono salat sunnatul wudu gak apa-apa, sebabe mang sampean wudu terus sak niki sembahyang sunnah. Mboten napa-napa, sebabnya mendahului salat. Contone karok atai tahiyatin koyok sakniki dua rakaat tahiyat mau masuk masjid, meskipun itu umpomo ya mari subuh mlaku-mlaku nang gene alun-alun kesel datang masjid buka kebelet ngoyo umpomo ya paling wong nang ngoyo ya sampean lek ngoyo tok gawe fasilitas banyune masjid maka sampean itu berdosa. Karena apa? Banyu masjid khusus digawe wudhu gawe ibadah. Sampai lek nang masjid nguyut tok termasuk dosa. Carane gak dosa ya apa? Sedekah. Bene dosane nguyuh niku wau iso ditambeli ambek ganjarane sedekah. Lek gak kedusan maneh wudu mari ngono sembayang tahiyatul masjid ambek sunnatul wudu. Mari sopo iki? Gak popo. Sebab sampean mari mlebu masjid. Ya. Wa wudu'in dan sunnatul wudu. Wa kafaitatin lan koyo salat-salat yang tertinggal umpama. Ya, kula kali sampean biasa melakukan salat sunat qobliyah. Ya. Bareng subuhne krinan, bu asare krinan, kula sampean mlebet masjid utawa mlebet musala, imam dalam keadaan mau takbir. Gak usah sembahyang sunat wis qobliyah. Sembahyang ngono. Bareng imam. Engko mari subuh utawa mari sembahyang asar sampean salat qobliyah. Qobliyah subuh. Lha kok aneh kan? Iya mangkate kate nang lakoni qobliyah subuh durung bisa krana kepepet. Krana apa? Sembahyang qobliyah subuh itu pahalanya lebih baik daripada salat malam separuh malam. Sampean tangi jam 12 bengi sampai subuh. Sembayang sunat keturun. Tangi-tangi ne wis komat. Ninggalno qobliyah subuh. Loh, sampean sembayang mulai jam 12 sampai subuh mang dibandingno rong rakaat qobliyah subuh iku si akean rong rakaat qobliyah subuh. Eman to ya. Jadi dilakoni mari sembahyang subuh. Gak apa-apa, gak sebab mang ketinggalan. Ya. Tapi ngono iku mang lam yuksot asal tidak disengaja. Lek disengaja, bapak wis aku tak omong-omongan. Engko bareng kate mancing, tuh dadakno sembahyang sunah ya gak oleh. Lek sengaja niku gak lek haram. Ya. Lam yuksot yang tidak disengaja opo takhirwa ngakhirno sembayang sing ketinggalan tadi ilaiha sampai pada waktunya watan zihan lan makruh tanzih untuk menjaga kehusuan dan kesopanan opo sholatun sembayang bimudafaati hadasin ngempet ngentut utawa ngempet nguyu niku makruh sebabnya apa? Menghilangkan konsentrasi sembahyang menghilangkan konsentrasi khusyuk itu adalah makruh ya. Wabi hadrati ta'amin di depan makanan itu pun makruh karena apa? Dapat mengalihkan perhatian. Enak ngene, assalamualaikum kok pokok elek mari salam, bubung durung tak tancak dhisik iku. Pitike yo ngoten ya, sing situ ngeten. Lah niku kan niku sebabe. Iya. Sing gak oleh sebab niku wau. Ya tawaqqafu alaihi. Sing pundi panganan niku wau ana ngarepe. Ya. Wa bitorikin bi bunyanin makrumane sembayang ana panggene tengah lawang. Jadi metu gak oleh makru. Sebabnya apa? Garakno wong golekne metu. Iya. Lawange gak ana ya siku, wonge kedusan. Iya. Wa makbaratin dan salat di kuburan. Tempat yang memang disediakan untuk kuburan umpama iya, ini pesarean keramat. Sange ini juga kan ada pesarean tuh. Sampai sembahyang orang gini, sembahyang orang masjid ya gak apa-apa. Tapi orang pesarean ini makruh. Karena apa? Tempat itu disediakan untuk kuburan. Bawa mana? Orang gini makom sari bakot dija. Orang makom ini sembahyang kudu. Niku makruh. Lebih baik sholat di luar niku wau. Iya. Sawa'un asolla ilal qabri am alaihi. Baik sholat itu menghadap pada kuburannya atau di atas kuburannya. Ya, umpama gini ni sorry kuburan, gini dukuri dibangun apa? Dibangun panggung di sorry kuburan itu sik makro. Pokoknya tanah itu kalau sudah dibuat kuburan ojo digawe sembah ya, maksudnya ya. Am bijani bihi atau di pinggir kubur, di sampingnya kene kuburan, kene dhewe sembahyang. Itu adalah beberapa kemakruhan salat. Muga-muga kula kali sampean dipuntulungi kali Allah Subhanahu wa taala saged ibadah salat dengan khusyuk. Ya. Kula kali sampean bisa melakukan salat-salat sebagaimana salatnya orang-orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, untuk yang terakhir niki ya. Kula kali sampean saya berpesan ya. Setiap hari niku Gusti Allah niku memberikan pemberian-pemberian. Cuman kita enggak punya wadah. Ya. Enggak punya wadah. Ayo golek wadah supaya kula kali sampean iki wadah iki. Iki lho wong iki ben tau duwe wadah kaya ngene. Ayo niru. Cekne apa? Cekne dikeki Gusti Allah kaya pemberian itu niku. Ya. Mboten lintu kula ngejak sampean iki setiap hari paling tidak nirakati uripe awak, keluarga, anak bojo dengan lekne pagi membaca surat Yasin diteruskan dengan wirdul latif. Lekne bengi sampean wajak nombo penggawean sampean, Bu. Anak sampean, Bu opo? Sampean dirakati maca Yasin plus maca rotibul hadat. Ya. Yeah. Tapi bacaannya yang sebagaimana bacaan yang telah diajarkan oleh orang-orang yang mempunyai zauq. Zauq itu apa? Perasaan yang tinggi seakan-akan dia itu di hadapan Allah. Bukan asal membaca. Ya. Yeah. Bukan asal membaca. Itu niku kesempatan niki kula sampean kula jak bareng-bareng maca napa? Rotibul Haddad yang biasa dibaca dan dilakukan kali Romo Kiai Hamid ya. Untuk yang terakhir ini ingin damel saged damel bendinane ya. Muga-muga kula kali sampean urip ini didudunno ambek Gusti Allah bisa mempunyai jalan memberikan menerima pemberian sebagaimana pemberian orang-orang yang dahulu. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Ali wal Haddad sahib ratib wa usuli wa furihim. أن الله يدغشهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرار وأنواره ويمدنا بأجرهم والدينا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه أعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا أطعنا غفرانك ربنا عليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير.

basir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir, ya ali'u ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latifu ya khabir, ya farij alham, ya kashif al-gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, ya farij alham, ya kashif al-gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, ya farij alham, ya kashif al-gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من ال... Niki cara membaca ini harus dua-dua. Ini wasilah ajaran saking mriko. Ya, jadi lah diwaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo leh ae. Cuma enggak persis koyo sing nalikane Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad itu menerima warid daripada Allah. Jadi yang persis niku nggih wacane ngeten iki. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La Allah.